tenan yen ngendikan astane melu kuyuran. Ah amang kelake turung-turung warna-warna penjaluke amang ko dise hello hello hello amang kondak kecile hello hello hello jok ke susu. Jan-jane mung nambahi kangen wae. Ah, gemes Jan-jan nih